δεξιό πράγμα, Χρυσή Αυγή. Είναι εθνικοσοσιαλιστές οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι αριστεροί, δεν είναι δεξιοί. Είναι εθνικοσοσιαλιστές οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι αριστεροί, δεν είναι δεξιοί. Δηλαδή είναι αριστεροί, δεν είναι δεξιοί. Το τερμάτισε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω πόσα χρόνια τον ξέρουμε, πόσα χρόνια είναι στο καλλιτεχνικό στερέωμα πρωταγωνιστής. Αυτή του η δήλωση, αυτή είναι λίγο παλιότερη γιατί χτες το συμπλήρωσε στη Βουλή. Αυτές οι δύο δηλώσεις που λένε, που ο ίδιος λέει, υποστηρίζει ότι η Χρυσή Αυγή είναι αριστερή, νομίζω έχει τερματίσει, έχει απογειώσει ό,τι μπορεί να απογειωθεί. Κανείς δεν θα το έλεγε. Βγήκε ο Άδωνης και το είπε. Του οφείλουμε σεβασμό, αναγνώριση δημόσια. Ας ακούσουμε το πλήρως κείμενο, τα δύο μάλλον πλήρη κείμενα, και όπως το είχε πει σε μια εκπομπή πριν 15 μέρες και όπως το είπε χθες στη Βουλή. Και θα δείτε ότι μετά από λίγα χρόνια αυτά τα αριστερά κόμματα που μας έχουν ποτίσει με όλες αυτές τις ανοησίες θα παίρνουν 0,5%. 0,5% τόσο το αξίζει. Ομούμε τη Χρυσή Αυγή. Που επαναλαμβάνω, κακώς χρεώνει τη Χρυσή Αυγή στη δεξιά. Δεν είναι δεξιό πράγμα η Χρυσή Αυγή, είναι εθνικοσοσιαλιστές οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι αριστεροί, δεν είναι δεξιοί. Λοιπόν, αυτά. Explotando el pueblo sin saber qué es trabajar. Recaudando impuestos para poder parasitar. Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι κίνημα της αριστεράς. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι κίνημα της αριστεράς. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. Πράγματι, ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ένα κίνημα της αριστεράς. Να πάτε από εκεί, να μην σας βλέπουμε από εδώ. Γιατί εμείς είμαστε δεξιοί, αυτή είναι η διαφορά. Εδώ στο τέλος κάνει προτάσεις χωροταξικές. Προτείνει στη Χρυσή Αυγή να φύγει από εκεί που είναι, από το δεξί κομμάτι, και να πάει στην αριστερά, διότι εκεί ανήκει. Ακούσαμε το πλήρες κείμενο, νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε. Κανονικά θα έπρεπε να σταματούσαμε εμείς, διότι όταν υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί, τέτοιες απόψεις, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τέτοιου τύπου εκπομπές. Παρ' όλα αυτά θα μείνουμε εδώ για περίπου 50 λεπτά ακόμη, μέχρι νεότερας. Μας διχάζει ο εθνικοσοσιαλισμός, η αριστερά. Αυτό όμως που μας ενώνει όλους είναι ο καπιταλισμός. Άλλο, η Ευρώπη, ποιος ελέγχεται το γολύφος. Όλος ο κόσμος δουλεύει με το κεφάλαιο, αγαπητέ. Καπιταλισμός λέγεται, μην τρελαίνεστε. Καπιταλισμός, τι να κάνουμε. Καπιταλισμός λέγεται, μην τρελαίνεστε. Καπιταλισμός. Η Ευρώπη, ποιος ελέγχεται το γολύφος. Όλος ο κόσμος δουλεύει με το κεφάλαιο, αγαπητέ. Καπιταλισμός λέγεται, μην τρελαίνεστε. Καπιταλισμός, τι να κάνουμε. Και κεφάλαιο και το κογλύφι μαζί. Όλο αυτό καπιταλισμός. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Οπότε παραμένουμε έτσι, μας ενώνει όπως λέει. Και τώρα στα πλαίσια αυτού του καπιταλισμού, συζητάμε εδώ στην Ελλάδα ένα ακόμη πακέτο μέτρων. Έχετε ακούσει, είναι οι τελευταίες μέρες. Οπότε στις τελευταίες μέρες, το έχουμε ξαναζήσει το έργο 5-6 φορές, πάντα δίνουν τα πάντα. Σενάρια, αγανακτισμένοι τρέμει ο Πρετεντέρης, τα υπόλοιπα κανάλια πέφτουν χαράτσια, ποσά, ζωές, όλα αυτά μαζί μπλέκονται. Θα παρουσιάσουν 12, στο τέλος θα πάρουν 10 και θα πούν ότι νικήσαμε και όλες όπως γίνεται πάντα. Μην ψάχνετε νικητές. Αυτά ούτε καν στα δελτία τους των ειδήσεων. Ο Νίκος Ευαγγελάτος χθες είχε θέμα συζήτησης πόσο θα κοπούν οι συντάξεις, οι κατώτερες. Και κάποια στιγμή ο ίδιος ένιωσε, επειδή πέφταν τα νούμερα εκεί, των 460 συντάξεις, των 400 συντάξεις, των 500 συντάξεις, πόσο θα κοπούν, βγαίνουν οι ρεπόρτερς, λένε 10, 20, 30. Θα εκτελεστούν οι συνταξιούχοι, θα κατέβουν τα όρια, θα ανέβουν τα όρια, και έκανε μια διαπίστωση ο Ευαγγελάτος, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Έχω την εντύπωση, το λέω έτσι γιατί είναι εντύπωση, ναι, ναι, όχι πληροφόρηση, άρα μπορεί να είναι τελείως λαθεμένη, ότι παίζουν και λίγο επικοινωνιακό παιχνίδι. Και το λέω γιατί νομίζω ότι δεν θα τολμήσει κανείς να βγει να πει και να ζητήσει από βουλευτές μετά να το ψηφίσουν ότι θα βάλει χέρι σε συντάξεις των 486 ευρώ. Καπιταλισμός λέγεται, μην τρελαίνεστε, καπιταλισμός. Δεν θα τολμήσει κανείς να βγει να πει και να ζητήσει από βουλευτές μετά να το ψηφίσουν ότι θα βάλει χέρι σε συντάξεις των 486 ευρώ. Τρία χρόνια τώρα δεν βάζουν χέρι σε συντάξεις. Ποιοι τις έκαναν τις συντάξεις 486 ευρώ? Οι βουλευτές, οι συγκεκριμένοι, του συγκεκριμένου κόμματος, του ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα το κάνουν όλοι μαζί, μαζί με την αριστερά, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, για να σωθεί ο τόπος. Είναι το πλαίσιο, το project που το βιώνουμε όλοι με τη συμμετοχή μας και τη συνενοχή μας. Πάση θυσία στο ευρώ. Έτσι λοιπόν δεν θα λογαριάσουν ούτε καν τους συνταξιούχους, ούτε τα 486, τα δώρα και οτιδήποτε άλλο μπορούν να πάρουν. Διότι όλοι αυτοί είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια που τρέχουν πάνω από τα κεφάλια μας. Δεν πειράζεται τίποτα από αυτά. Αντίθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, χθες μπήκαν στο στόχαστρο αυτοί, οι δικηγόροι, οι γιατροί, αυτά τα θέατρα εννοώ, δεν εννοώ τις κατηγορίες έτσι κι αλλιώς, εννοώ τα θέατρα που κάνουν οι κυβερνήσεις μαζί με τα μέσα ενημέρωσης, όταν θέλουν να στρέψουν αλλού εντελώς το ενδιαφέρον και να δείξουν ποιοι είναι οι ένοχοι. Κάποιοι γύρω μας, εν τω μεταξύ τους φωτίζουν στην αρχή, αλλά μετά τους εγκαταλείπουν, τους ξεχνάνε, δεν γίνεται ούτε και εκεί ολοκληρωμένη δουλειά. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση. Ακούσατε τον Ευαγγελάτο, δεν πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς και κυρίως στους υπηρέτες των θεσμών. Στο πάνω αριστερά παράθυρο, προς μεγάλη χαρά όλων μας, γιατί μας είχε λείψει, ήταν η κυρία Άννα Παναγιωταρέα. Το 67 που φαίνεται τόσο φοβερό και παράλογο, πρέπει να σου πω ότι το έχουν οι πανεπιστημιακοί. Οι πανεπιστημιακοί παίρνουν τη σύνταξή τους μετά από 67. Μετά τα 67 τους. Όλα τα χρόνια. Και να σου πω και κάτι κιόλας. Δεν θέλει κανείς πανεπιστημιακό να φύγει νωρίτερα από τα 67 του χρόνια, σου και όσο κάνει τίποτα. Εγώ θα έλεγα το εξής, λοιπόν. Ας πούμε ότι, για να μιλάμε συγκεκριμένα. Αν μάλιστα σκεφτείς, υπάρχουν κλάδοι εργαζομένων. Ότι το προσδόκιμο είναι στα 80. Καπιταλισμός λέγεται, μην τρελαίνεστε. Καπιταλισμός. Υπάρχουν κλάδοι εργαζομένων. Ότι το προσδόκιμο είναι στα 80. Εδώ προφανώς μιλάει ως πανεπιστημιακός. Πού να το αρχίσεις αυτή τη χώρα και πού να το τελειώσεις. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέμα, το βασικό είναι το μνημόνιο, η κρίση και τα υπόλοιπα. Αλλά ακούτε τώρα εδώ, η πανεπιστημιακός μιλάει για τους πανεπιστημιακούς, ότι το προσδόκιμο είναι 80 και εκεί δουλεύουν άνετα μέχρι τα 67. Βεβαίως, στις κατηγορίες που θα ανέβουν τα όρια συνταξιοδότησης, δεν είναι μόνο πανεπιστημιακοί. Σε αυτόν τον τόπο, κυρίως δεν έχουμε πανεπιστημιακούς. Έχουμε εργάτες, εργαζόμενους με ορθοστασίες, με βαριές δουλειές, με λιγότερο βαριές. Δεν έχουμε καν δουλειές, που για αυτούς δεν υπάρχει όριο έτσι κι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, η Πανεπιστημιακός τα τοποθέτησε μια χαρά, συμπλήρωσε και από δίπλα ο Ευαγγελάτος και οι δημοσιογράφοι λέει θέλουμε να δουλεύουμε μέχρι τα 67, κρίνοντας βεβαίως μόνο από τον καθρέφτη του, χωρίς να έχει ρωτήσει όλους τους άλλους και παραγνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει στους συναδέλφους τους, τους μικρότερους, με πόσο είναι, γιατί να δουλεύεις μέχρι τα 67, μέχρι τα 70, μέχρι τα 80, τι μισθούς θα παίρνεις. Γιατί οι μισθοί περικόπτονται κάθε χρόνο, συνεχώς, κάθε τρίμηνο, αν δίνονται. Όπως δίνονται σε μπλοκάκι μαζί με το ΤΕΒΕ και όλους αυτούς τους καλούς οργανισμούς, υποτίθεται για να έχει σύνταξη. Έχεις το 400 για τους νέους εργαζόμενους δημοσιογράφους. Το 400 μέσα στο χέρι να περάσει έναν ολόκληρο μήνα άνετα μαζί με το ενίκιο, μαζί με τις δόσεις δανείου αν έχεις και μαζί με τις πιστωτικές κάρτες. Μέχρι τα 67 λοιπόν, αφού το προσδόκιμο είναι τα 80. Στο άλλο κανάλι είχαν πιάσει τις ελληνικές ταινίες. Και μάλιστα μια πολύ αγαπητή, αγαπημένη ελληνική ταινία. Και έχουμε τώρα να υπολογίζει η θεία από το Σικάγο ότι Please. Το ελληνικό δημόσιο θα είχε το χρόνο 11 δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα, όσα δηλαδή τώρα πάει να κόψει η Τρόικα από μισθούς και συντάξεις. Για να ξέρει ότι κάθε μισθωτός και κάθε συνταξιούχος ότι ό,τι χάνει είναι στην πραγματικότητα ότι δεν πλήρωσε κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας πέρσι. Πάντως η θεία από το, ένα λεπτό, η θεία από το Σικάγο έσπαγε στάμνες. Έχει δει ταινίες η Όλγα. Μήνυμα εδώ ακροάτριας, λέει εκτός από τις μπαρούφες του Άδωνη, μεγάλη έκπληξη, υπάρχουν και οι μπαρούφες του Χρυσοχοΐδη, νομίζω νωρίτερα εδώ στην Κάτια, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι ο ρατσισμός εμποδίζει τις επενδύσεις και τον τουρισμό. Πέντε θαυμαστικά. Δηλαδή λέει το θέμα ρατσισμός, το οποίο είναι πολύ βαθύ, είναι θέμα επενδύσεων. Άρα, για να έρθουν οι επενδύσεις, πρέπει να υποκρινόμαστε ότι είμαστε λιγουλάκι ρατσιστές. Συνεχίζει το μήνυμα της Νικολέτας. Άκουσα λίγο από το Χρυσοχοΐδη. Νομίζω έχει το ακαταλόγιστο. Καιρό τώρα, για να μην πούμε χρόνια τώρα. Κατά τα άλλα, είναι παράγον του τόπου, του κοινοβουλίου, των θεσμών. Βγαίνει, λέει την άποψή του. Το ωραίο είναι ότι θεωρεί ο ίδιος ότι τον αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι σοβαρά. Και περιμένουμε όντως να ακούσουμε την άποψη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για όλα αυτά που έχουν γίνει στον τόπο. Έχει κάνει στον τόπο. Η καλύτερη δήλωσή του από όλες ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολύ κακό στον τόπο. Έχουμε καταστρέψει τον τόπο. Ο ίδιος το έχει πει. Το ακούμε κατά καιρούς. Νομίζω μετά από αυτό οτιδήποτε άλλο είναι πλεονασμός. Μετά τη θεία από το Σικάγο, που ο Παύλος Τσίμας την ανέφερε και συγκοντάρισε ο Λιγατρέμι, το θέμα τους χτες, γιατί κάθε μέρα το Μέγκα έχει μια κοινωνική ομάδα στο στόχαστρο για να αποδείξει ότι όλοι φταίνουν εκτός από τον Μπόμπολα. Και βεβαίως δεν φταίει ο κύριος Μπόμπολας, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Άρα δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί αυτό. Αλλά όλοι φταίνουν εκτός από εργολάβους. Εν πάση περιπτώσει, όλοι φταίνουν, όλες οι κατηγορίες φταίνουν, εκτός από πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες αν οι άλλες κατηγορίες που φταίνουν έχουν φάει 5, αυτές οι κατηγορίες έχουν εξαιρέσει από το δημόσιο κουμπαρά και ταμείο 105. Παρ' όλα αυτά δεν θα ακουστούν ποτέ αυτές οι κατηγορίες από συγκεκριμένα 1000 αγανακτισμένων δημοσιογράφων, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο κίνημα κάθε βράδυ στις 8, στις 7 και στις 9. Ο Γιάννης Πρετεντέρης πήρε τη σκυτάλη αμέσως μετά για να πει ότι με όλα αυτά που κάνει η Τρόικα, η οποία Τρόικα δρά μόνη της, δεν έχει υποστηρικτές παπαγάλους μέσα στην Ελλάδα, μέσα ενημέρωσης, από την πρώτη μέρα που φτιάχνουν κλίμα ή και ακόμη τώρα, αν μπορεί να βρίζεται η Τρόικα στο πρώτο πεντάλεπτο του Δελτίου, αλλά στο δεύτερο βρίζεται η κοινωνική ομάδα που πρέπει να υποστεί τα μέτρα της Τρόικας σε συνεργασία με τα ΜΜΕ και με την κυβέρνηση. Αμέσως μετά λοιπόν πήρε τη σκυτάλη ο Γιάννης Πρετεντέρης για να μας πει ότι η Τρόικα με αυτά που κάνει ευνοεί τη Χρυσή Αυγή, αλλά μόνο η Τρόικα. Έχουμε μία συμπεριφορά της Τρόικας εδώ, η οποία είναι λίγο δυσεξήγητη. Βέβαια. Δημιουργεί πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας και αυτός με τη σειρά του μεταφέρεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης και στην προσπάθεια των εταίρων να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Είναι πολιτική χορηγή του Μιχαλολιάκου. Αυτό φέρνει τη φιλοδοξία να γίνουν η Τρόικα. Δεν εξηγείται διαφορετικά το θέμα. Καπιταλισμός λέγεται. Δεν τρελαίνεστε. Καπιταλισμός. Αν λοιπόν θέλουν να συνεχίσουν να παραχωρήσουν με πολιτική χορηγία στον κύριο Μιχαλολιάκο, να το κάνουν, αλλά ευθέως. Να μην λέγονται Τρόικα, να λέγονται, ξέρω εγώ, Βάφεν Χρυσή Αυγή. Ας λέγονται έτσι. Πώς θα λέγονται όσοι τους έχουν στηρίξει και όσοι τους έχουν στηρίξει με συνέπεια από την πρώτη μέρα, όταν έλεγαν ότι το μνημόνιο είναι απαραίτητο, ότι πρέπει να κάνουμε κουράγιο, να περάσει το πρώτο πακέτο, μετά να περάσει το μεσοπρόθεσμο. Τα ίδια έλεγαν κουράγιο, αλλιώς χρεοκοπούμε όπως το συλλάβιζαν, ή αλλιώς θα έχουμε άδεια ράφια, ή αλλιώς δεν θα έχουμε πετρέλαιο, δεν θα έχουμε ρεύμα, δεν θα έχουμε φάρμακα. Το έλεγαν τότε για αστείο, τώρα δεν τολμούν για αστείο, γιατί και τώρα δεν έχουμε φάρμακα και τώρα δεν έχουμε πετρέλαιο. Έχουν καταρρεύσει και τα ίδια επιχειρήματα που με πολύ κόπο μας τα πλάσαραν κάθε βράδυ. Η Τρόικα μόνη της δεν είναι. Πάντα έχει υποστηρικτές και δεν είναι το πρόβλημα η Τρόικα. Είναι όλη η Ευρώπη, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. Η Τρόικα είναι κάποιοι υπάλληλοι που συναντιούνται, παίζουν το ρόλο τους όπως τον παίζουν, πάνε έρχονται, χαρτογιακάδες, κάνουν τη δουλειά τους εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι λίγο πιο ευρύ και πάντα όλοι αυτοί έχουν υποστηρικτές. Όχι μόνο μέσα ενημέρωσης και κομμάτι του ελληνικού λαού που πείθεται, ξαναπείθεται, ξαναπείθεται ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Και τελικά αποδεικνύεται όντως αυτός ήταν ο μόνος δρόμος, αλλά προς τον κρεμό και τον πηγαίνουμε με τρομερή ταχύτητα και με φοβερή συνέπεια και γι' αυτό αξίζουμε ένα μπράβο όλοι, και η Τρόικα και το κομμάτι του ελληνικού λαού που πιστεύει όλα αυτά και κυρίως οι γνωστοί πολύ αγαπητοί παπαγάλοι που έχουν γίνει μια συνήθεια. Λοιπόν, κάτσα και υπολόγισα. 11,2 δις το χρόνο αφόρο χάνουμε από τους ελεύθερους επαγγελματίες. 10, 11, 12 είναι συνολικά 33,6 δις. Είναι όλο το μνημόνιο. Όλο το μνημόνιο. Αν αυτοί, μην πω τη λέξη, πληρώνανε κανονικά τους φόρους, όχι παραπάνω, πληρώνανε τους φόρους που τους αναλογούν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είδατε οι περισσότεροι ποιοι είναι, αν αυτοί λοιπόν πληρώνανε κανονικά, δεν θα χρειαζόταν η χώρα σήμερα να είναι σε μνημόνιο. Μπράβο! Αφού το ξέραν, γιατί δεν μας το λέγανε από την πρώτη μέρα πριν 2,5 χρόνια, να μην μπαίναμε στο μνημόνιο. Το πρόβλημα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν βγάλει ένα ποσό εκεί, 11 δις, ξέρω εγώ πώς βγάζουν τα ποσά αυτά. Ποιος έχει τη δυνατότητα να το διασταυρώσει, ποιος έχει τη δυνατότητα να το διαψεύσει, τη διάθεση. Έτσι κι αλλιώς κάθε βράδυ ακούμε διάφορα. Χτες ήταν αυτή. Πριν 15 μέρες, παρεμφερές στο θέμα, ήταν ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον θυμόσαστε, που είχε φτιάξει τότε την τουαλέτα, όπως λέγαν όλα τα κανάλια και αρκετά άλλα μέσα ενημέρωσης, των 30.000. Βοούσε το όπως επί 2 εβδομάδες με την εγκυρότητα, τη σιγουριά, τη διασταύρωση και τη δημοσιογραφική επάρκεια. Διάφοροι αναλυτές και ρεπορτάζ και συζητήσεις μετά μας επεσήμαναν τη ζημιά που έχει κάνει και την διαφθορά που υπάρχει μόνο εκεί, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βγήκε ο Πρίτανης κάποια στιγμή, δίνει μια συνέντευξη και ως εκ θαύματος από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα για το συγκεκριμένο Πρίτανη, τίποτα για το πανεπιστήμιο. Είπε ότι δεν είναι η τουαλέτα που στοιχίζει. Έγιναν επισκευές σε όλο τον όροφο και είναι λογικό να γίνονται και κάποιες επισκευές για να κρατιώνται και τα κτίρια στη θέση τους. Ακόμα αυτά υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, με το που δόθηκαν κάποιες απαντήσεις λογικοφανείς λογικές, δεν έχει υποθεί τίποτα και έπαιξε ένα βίντεο δίλεπτο ότι και καλά ο Πρίτανης είπε, αλλά έχει σταματήσει η όποια συζήτηση. Με αυτή την εγκυρότητα και με αυτή την διάθεση γίνονται οι δημόσιες τοποθετήσεις στη χώρα μας, στην όμορφη χώρα μας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, στην όμορφη χώρα μας. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει έχει τους εξής τρόπους. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον διευθυντή. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό όποιος έχει, real, και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Μια ανακοίνωση. Σήμερα το βράδυ το περιοδικό Unfollow και τα ενθέματα της Αυγής κάνουν μια συζήτηση για την άνοδο της Χρυσής Αυγής και την έξαρση της ρατσιστικής βίας. Θα μιλήσουν ο Νίκος Γιαννόπουλος, μέλος του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, η Άρτεμις Καλοφύρη, φιλόλογος, μέλος της Πρωτοβουλίας ενάντια στο φασισμό και τη ρατσιστική βία, Νικόδημος Μαϊνακινιάουα, Κινιάουα, ωραίο το είπα, από ΜΚΙΟ, ο Μάκης Κουζέλης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας και κοινωνιολογίας, ο Δημήτρης Χριστόπουλος, πανεπιστημιακός, μέλος του συντονιστικού της Πρωτοβουλίας για την υπεράσπιση της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Πού θα γίνουν όλα αυτά? Στον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134-135, σήμερα το βράδυ στις 7.30 ώρα. Όποιος θέλει λοιπόν άλλη μια συζήτηση, το περιοδικό Unfollow κυρίως, τη διοργανώνει. Τώρα, οι 10 που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στον Αποστόλη, μέχρι να πάμε εμείς στις διαφημίσεις, θα κερδίσετε μια ετήσια, ο καθένας, συνδρομή του περιοδικού Unfollow. Το έχουμε δώσει, το έχουμε ξανακάνει άλλη μια φορά, πριν το καλοκαίρι. Το κάνουμε και τώρα, το συνδυάζουμε και με το φίλο που θα, το τεύχος που θα βγει το 10ο, το 1ο υπάρχει ήδη στα περίπτερα, σήμερα την εκδήλωση. Οπότε οι 10 που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα εξασφαλίσετε κάθε μήνα να σας έρχεται αυτό το περιοδικό, που είναι περιοδικό δημιούργημα της κρίσης, όπως και πολλά άλλα. Τα περιοδικά προηγούνται των ανθρώπων και των δράσεων, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, ίσως είναι πιο εύκολα, μάλλον. Οπότε, πάρτε τώρα στο γνωστό τηλέφωνο για να έχετε δωρεάν κάθε μήνα στο σπίτι σας για ένα χρόνο το Unfollow. Μέχρι τότε, μείνει επανάληψη όσων ακούσαμε. Αν αυτοί, μην πω τη λέξη, πληρώνανε κανονικά τους φόρους, όχι παραπάνω, πληρώνανε τους φόρους που τους αναλογούν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είδατε οι περισσότεροι ποιοι είναι. Αν αυτοί λοιπόν πληρώνανε κανονικά, δεν θα χρειαζόταν η χώρα σήμερα να είναι σε μνημόνιο. Γιατί έπρεπε να έρθει από το Σικάγο να την κάνει αυτή την απλή πράξη? Πάντως η θεία από το, ένα λεπτό, η θεία από το Σικάγο έσπαγε στάμνες. Ούτε συλλογική σύμβαση, ούτε βασικό μισθό, ούτε επιδόματα, ούτε ωράριο, ούτε ημερήσιο σταθερό χρόνο εργασίας, που είναι και η σημαντικότερη κατάκτηση που είχαμε. Καπιταλισμός λέγεται, μην τρελαίνεστε, καπιταλισμός. Καπιταλισμός. Καπιταλισμός λέγεται, μην τρελαίνεστε, καπιταλισμός. Τι να κάνουμε? Τι δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε? Θα τα σκοτώσουμε. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Αν αυτοί, μην πω τη λέξη, πληρώνανε κανονικά τους φόρους, όχι παραπάνω, πληρώνανε τους φόρους που τους αναλογούν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είδατε οι περισσότεροι ποιοι είναι. Αν αυτοί λοιπόν πληρώνανε κανονικά, δεν θα χρειαζόταν η χώρα σήμερα να είναι σε μνημόνιο. Τι κρίμα να μην το ξέρουμε από την αρχή. Μην παίρνετε άλλο για το Unfollow. Έκλεισαν άλλωστε, είσαστε ταχύτατοι. Είναι η κύριε Καλογερόπουλος Παναγιώτης, Πρέζας Γιώργος, Δρίτσα Λιλιάνα, Αποστολοπούλου Δήμητρα, Βερβέρη Άτζελα, Μελικόκη Στέλιος, Παπαδόπουλος Δημήτρης, Κασομούλη Διονυσία, Μπάλιου Κατερίνα, Παπαϊωάννου Δημήτρης. θα σας, επειδή έχουμε και τα τηλέφωνα, θα επικοινωνήσουν οι επιτελείς του Unfollow και θα πάρουν τη διεύθυνσή σας ώστε να σας στέλνουν κάθε μήνα δωρεάν το τεύχος. Καλή ανάγνωση και μπράβο που ήσασταν τόσο γρήγοροι. Χτες είχαμε εδώ ένα θέμα, επειδή είναι το θέμα των ημερών, η ελευθερία του απεργοσπάστη, το υπεράσπιζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά σήμερα το έφερει η μοίρα να έχουμε την ελευθερία του απεργού. Διαβάζω από την ανακοίνωση της ΕΤΕΡ, Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στις 8 και 5 σήμερα το πρωί, δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Παιανίας, μετά από έγκληση της διοίκησης του ραδιοσταθμού Α, συνέλαβαν τους συναδέλφους μας τεχνικούς του Α, δύο τεχνικούς τους συνέλαβαν, που εκτελούσαν χρέη, ο ένας νυχτερινής βάρδιας και ο άλλος βάρδιας ασφαλείας, για την απεργία η οποία έχει επιδοθεί νομίμως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρακολουθεί η απεργία μας και να εγκαθιδρυθεί παράνομος απεργοσπαστικός μηχανισμός, την πρωτότυπο, κατά παράβαση του νόμου, μου αρέσει που επικαλείται η ΕΤΕΡ και το νόμο, 1264 του 82, καλές μέρες του σοσιαλισμού τότε, θυμόσαστε. Τονίζουμε πως η ενημέρωση του κοινού των συναδέλφων και κάθε ενδιαφερόμενο ότι όλα τα μέλη της ΕΤΕΡ, οι χωλήτες του Α, συμμετέχουν στην απεργία, βρίσκονται έξω από το αστυνομικό τμήμα κτλ. Και τα λοιπά. Έχει γίνει ένα ντράβαλο. Διαβάζω τώρα εδώ στον Ενικό ότι ελεύθεροι πριν λίγη αφέθηκαν οι δύο ηχολήπτες πριν λίγη ώρα του ραδιοφωνικού σταθμού Α που είχαν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της Παλίνης. Είναι ωραία όλα αυτά, διότι είχαν προκήρυξη απεργία, πήγαν εκεί οι μηχανισμοί αμέσως, βρέθηκε πάντα ένας πρόθυμος, βρίσκεται στα κρίσιμα όπως βρίσκεται ένας πρόθυμος, αλλά όπως λέει και ο Κυριάκος χτες και πολλοί βουλευτές και κυρίως δημοσιογράφοι αναλυτές τα βράδια, υπάρχει και η ελευθερία του απεργοσπάστη. Είναι ένας ο απεργοσπάστης, είναι 15 οι απεργοί. Παραγνωρίζουμε το δικαίωμα σε αυτή την Ελλάδα της κρίσης, της μιζέριας, των περικοπών, του δικαιώματος, τουλάχιστον να φωνάζουμε και να λέμε δεν είναι σωστό. Γιατί μια απεργία αυτό κάνει, δεν κάνει και τίποτα άλλο, δεν γκρεμίζει κάτι. Αλλά όμως δεχόμαστε ως ιερό το αίτημα του απεργοσπάστη να αντισπάσει στους 15 συναδέλφους του, προφανώς αμοιβόμενος πολύ καλά από τη διοίκηση, γιατί πάντα χρειάζονται τέτοια μαντρόσκυλα και πάντα βρίσκονται τέτοια μαντρόσκυλα. Χατζηδάκης, μετά από όλα αυτά, Κωστής Χατζηδάκης. Πρέπει να κάνουμε σε λίγους μήνες στην Ελλάδα αυτό που δεν έγινε για αρκετά χρόνια. Και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε. Και εδώ να σταματήσετε, το έχετε ήδη κάνει. Έχει καταστραφεί η χώρα, θα της πάρει καμιά τριανταριά χρόνια. Θέλετε να συνεχίσετε? Συνεχίστε για να έχουμε μετά 40-50 χρόνια να θέλουμε για να τη φτιάξουμε. Λαός κατεστραμμένος, μέρος Α. Ναι, για χαρά. Γεια σας. Real FM. Ναι. Τον Αποστολή. Εγώ είμαι. Ποιος είσαι? Εγώ, αυτός. Ρε, ας τις μαλακίες, δώσ' μου Αποστολή. Δεν αφήνω τις μαλακίες, δεν μπορώ να αφήσω τις μαλακίες. Είμαι Αποστόλης. Όσο μαλακίες ακούγεται. Ωραία, ωραία, ωραία. Σε πήρα γιατί ψάχνω να βρω κάτι και εσύ το ξέρεις. Πες μου, ρε, εσύ το μουσικό θέμα από το φεστιβάλ του Κνέ Οδηγητή. Ποιο είναι, προσπαθώ να βρω αυτό το τραγουδάκι, ρε φίλε, το ξέρεις? Α, τον Going Through λες, αυτό που λέει καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Αυτό είναι. Πω, τι μαλάκα, σε έπεσε καλά. Δεν έλα, είναι Going Through. Όχι, μπορεί, δεν είναι Going Through, μπορεί. Τότε, άμα δεν είναι αυτό το καλημέρα Ελλάδα, είναι το άλλο. Το πόσο μαλάκα είσαι που πήγε στο φεστιβάλ. Αχ, το μαλάκα, παιδιά, πω που έπεσε μαλάκα. Έλα, γεια. Εγώ. Έλα, γεια. Καλέ το soundtrack ήταν, ε. Είσαι κομπλεξικό αγόρι, γι' αυτό δεν θα κάνουμε επανάσταση ποτέ. Έλα, γεια. Ναι, αυτό ήταν. Έλα, γεια. Αποστολή. Ναι. Γεια σου, αγόρι μου. Σχετικά με αυτή την είδηση που μας είπε ο Θήμιος πριν, πώς θα αισθάνεται αυτός ο εργοδότης τώρα? Εδώ είναι συγκλονιστικό. Σήμερα ο Θήμιος καταπέλτης κατά του φασισμού, έτσι. Καταπέλτης. Αμάν αυτό το πράγμα πια. Βέβαια, μην αφήσουμε να αναπτυχθεί μια καινούρια δύναμη στον τόπο. Όχι, εντάξει, καλά κάνει μαζί του. Αμέσως. Άσε, ακούω κάτι. Να τους δούμε πρώτα. Να τους δούμε πρώτα και μετά να τους κρίνουμε. Ναι. Από άτομα που τα θεωρούσα και έξυπνα, ακούω τα απίστευτα πράγματα. Τα απίστευτα. Περίμενε. Γιατί εδώ το προβληματάκι το εντοπίζω αλλού. Ποια άτομα θεωρούσες έξυπνα? Θεωρούσα έξυπνα άτομα που έκανα παρέα και αυτά. Α, μήπως είναι δικό το πρόβλημα που θεωρούσες έξυπνους εξ αρχής? Τους θεωρούσα φυσιολογικούς τουλάχιστον. Μπορούσες να ανταλλάξεις μια κουβέντα, όχι τελείως ουγγ. Τι κουβέντα, παιδί μου, τώρα φαίνονται όλοι. Τώρα φαίνονται. Που σου λέω εγώ ψηφίζω Χρυσή Αυγή, λοιπόν, να ξέρεις, να ξεβρωμήσει ο τόπος, γιατί μένω στο μεταξουργείο. Και αφού υπάρχουν Πακιστανοί στο μεταξουργείο, σημαίνει ότι όλος ο τόπος είναι έτσι να πεθάνουν. Έλα, ήσουν μπροστά. Και επειδή εμένα μια φορά με κλέψανε, να φύγουν οι Πακιστανοί. Ποιος έκλεψε, ρωτάω. Ήταν Έλληνας, αλλά δεν έχει σημασία. Να φύγουν οι Πακιστανοί. Ναι, οι Πακιστανοί. Όλα αυτά κοπέλα, φαντάσου. Φαντάσου το ίδιο με γυναικεία φωνή. Πω, άσε με, ρε, το έχω ακούσει κι αυτό. Δεν είναι πολύ ερεθιστικό? Ναι. Δεν είναι αυτό που λες, αχ, πόσο θέλω να την γαμίσω αυτήν. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Ερώτηση πρώτη, στον κύριο Τζαβάρα. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Ερώτηση δεύτερη φορά τον που δεν ξέρω να μπούμε. Θα λέει ο Παλάκα ο Μωρή, γιατί αυτοί μιλάνε το ίδιο. Όταν λέμε σε βάθο χρόνου, πόσο βάθο Απόστολε. Ελπίζω να πατάω. Και τρίτον, μην είναι στα άπατα. Και τρίτον, έκκληση σε όλου. Παιδιά, όσοι δουλεύετε, μην νιώθετε ασφαλείς. Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού σας, βοηθάτε να σβήσει για να μην έρθει η φωτιά και σε εσάς. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Ότι είμαστε χριστιανοί. Και καθόμαστε και προσευχόμαστε να μην καεί και το δικό μας το σπίτι, κατάλαβες? Και πιστεύουμε ότι έτσι θα σωθεί η κατάσταση. Αφήνουμε στην τύχη δηλαδή, καμιά έννοια. Όχι, δεν είναι τύχη, στο Θεό. Ναι, κι άμα ανάψει και μεγάλο κεράκι, Τι θα γίνει, άμα γίνει μια ταινία όπως έγινε με τους άλλους εκεί κάτω, να δω τι θα γίνει, εκεί θα βγουν όλοι έξω. Κουνηθείτε, όσα ναι. Μέτρα και να βάλεις, δεν θα πενταχτεί κανείς έξω. Μια ταινία να βάλεις αντιχριστιανική, κόλαση θα γίνει, όλοι οι δρόμοι διαδήλωση. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ξέρεις τι φρούτα βγάζει Καλαμάτα? Όχι. Σάπια. Το βλέπω. Ναι, γεια. Αποστόλη! Έλα! Πόσο μαλάκες πρέπει να είμαστε, ρε φίλε! Α, καλά, μην το ψάχνεις! Μην το ψάχνεις, ρε βαγόνι! Σε τόνους, σε τι θες να σου πω! Δεν κάνουμε τον πελάτη! Τι άλλο είναι να μας κάνουν, ρε φίλε! Δηλαδή, έχω. Τι να πω, ρε! Τόσο γαλακτομούς χαρά, ρε! Τόσο, ρε! Ξέρεις κάτι, όλη τη ζημιά στον Έλληνα την έχει κάνει αυτό το σουηδικό το κατάστημα με τα έπιπλα, δεν θέλω να πω όνομα. Αυτό την έχει κάνει. Από τότε που ήρθε στην Ελλάδα αυτό το κατάστημα με τα σουηδικά τα έπιπλα, το κίτρινο μπλε, κατάλαβες ποιο λέω? Ναι. Στο αεροδρόμιο, κατάλαβες? Έχει γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Ήρθε εδώ και πούλησε φθηνό καναπέ στον Έλληνα. Ήθελε άλλο ο Έλληνας? Δεν ήθελε άλλο. Δώσ' του καναπέ και δει φθηνό, η καλύτερη του εκεί θα μείνει για μια ζωή. Σοσιαλισμός είναι κίνημα της αριστεράς. Τελείωσε. Άδωνης Γεωργιάδης, αμοντάριστο, καθαρό, όπως γενικώς είναι. Ένα σύνθημα από τον Κωστή. Δεν υπάρχει τρόικα, είναι ένα ψέμα. Η Ευρώπη και οι τράπεζες μας πίνουν το αίμα. Ο Δημήτρης. Μιλάνε, λέει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν εκατοντάδες χιλιάδες μαγαζιά, τρεις τελείες και από... Και από ελεύθεροι επαγγελματίες έγιναν άνεργοι. Για αυτούς ακριβώς μιλούσαν χτες βράδυ στο Μέγκα και όχι μόνο. Πέντε λέξεις, νομίζω τα λέει όλα. Ο Σταύρος, Θύμιο, καλησπέρα. Τελεία. Από σήμερα, άνεργος. Δύο θαυμαστικά. Σταύρο, κουράγιο. Θα βρεθούμε μάλλον κάπου όλοι μαζί. Εργαζόμενοι, υποψήφοι άνεργοι και άνεργοι. Ελπίζω να είστε κάποτε και υποψήφοι εργαζόμενοι. Τώρα, ας ακούσουμε λίγο την αγανάκτηση, όχι του Μέγκα, του Αντένα. Γιώργο, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι στη Τρόικα στην Αθήνα, εδώ από το δελτίο του Αντένα, είχαμε επισημάνει αυτό το θέατρο του παραλόγου που παίζεται μπροστά στα μάτια των Ελλήνων πολιτών. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι να δηλώνουν ότι ματώνει η καρδιά τους με τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών, να τις αναγνωρίζουν και την ίδια ώρα οι εμπειρογνώμονες, οι τεχνοκράτες, το κλιμάκιο των απεσταλμένων τους, εν πάση περιπτώσει, να ζητούν και άλλες θυσίες. Δεν είναι θέατρο παραλόγου, είναι η Μαρία Χούκλη. Δεν είναι θέατρο παραλόγου, είναι ένα στημένο παιχνίδι, πάρα πολύ καλά. Από την Τρόικα, από την Ευρώπη, ο ένας να χρυσώνει το χάπι. Πάντα έτσι γίνεται. Οι βασανιστές, στους βασανιζόμενους, έτσι συμπεριφερόντουσαν. Υπήρχε ο κακός, υπήρχε ο καλός, αλλάζαν τακτική, αλλάζαν ρόλους. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό σύστημα που παίζεται στην περίπτωσή μας, δεν παίζεται μόνο από τους Τροϊκάνους. Υπάρχει και η συνεργασία των συνεργαζόμενων με τον κατακτητή μέσων ενημέρωσης, όσο και αν μέρα παραμέρα ξαφνιάζονται επειδή διαπιστώνουν αυτό που όλοι έχουμε διαπιστώσει από την πρώτη μέρα. Λαός, μέρος βου. Ρε, τέτοιες νταβατζίδικες δημοσκοπήσεις δεν γίνεται σε κανένα. Δεν τις λες νταβατζίδικες, δεν τις λες νταβατζίδικες. Δεν έχω ξαναδεί, ρε. Επειδή οι ερωτήσεις δεν ευνοούν κανέναν άλλον πέρα από τον επιχειρηματία που τις παρήγγειλε? Όχι. Και το σύστημα που υπηρετεί? Όχι, δεν είναι νταβατζίδικες. Α, ωραία, Δηλαδή αγαπάμε τον Κουβέλινε πρώτος από αγάπη και του δίναμε τελευταίο στον ψήφο, Ο, δεν είναι πρώτος από αγάπη, δεν ξέρω αν είδες. Πρώτος από αγάπη είναι ο Μιχαλολιάκος. Έτσι πως το βλέπεις, δεν λες, έχουμε ωραία Μιχαλολιάκος. Σαν αρκουδίνος δεν είναι? Να είχα ένα Μιχαλολιάκο σπίτι μου. Γιατί ο Μιχαλολιάκος δεν βγαίνει σε αρκουδάκι σε λούτρινο? Για πέ μου, δεν μου λες. Δεν θα ήταν πολύ χρήσιμο? Δεν έχεις όψει στο τάλιρο αυτή τη Χρυσή Αυγή, φασίστες? Και όταν το παίρνεις αγκαλιά και το ζουμπάς, δεν θα λέει σ' αγαπάω και μαλακίες. Θα τον αγκαλιάσει και θα λέει Χάι Χίτλερ, Χάι Χίτλερ, Χάι Χίτλερ, Χάι Χίτλερ. Ε, Ρε Αποστόλη, περιμένουν ψηφιστεί οι νόμοι αυτοί που θα μα καταδικάσει και μετά κάνουν απεργία. Δεν τρέπονται, ρε Κελί. Έτσι δεν γίνεται συνήθω. Πώ θα εξυπηρετηθεί το σύστημα, πα καλά. Εννοείται πρώτα θα ψηφιστούν και μετά θα αντιδράσουμε. Αυτοί οι νεαροί που ρίξαν ολόκληρη χούντα, τι κάνουν όλοι στα πανεπιστήμια. Πιστεύει ότι οι εργατοπατέρε δεν έχουν άλλου πατεράδε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν εργατοπαπούδε. Από μόνοι του δρούν. Αν δρούσαν από μόνοι του, θα είχαν κατεβάσει ήδη τα συνδικάτα κάτω. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Με λένε Σταμάτη, πρώτη φορά σε παίρνω. Να σου πω ένα μεγάλο μπράβο σε σένα και στο Θήμιο που κάνετε πραγματική αντιπολίτευση. Και μια διαπίστωση, δυστυχώς, στα 63 μου, η γενιά μας του Πολυτεχνείου έχει μεταλλαχθεί πλήρως σε κότες και μένουν μόνο να μας ξεφυτρώσουν και πουπουλά. Αποστόλη μου, γεια στο στόμα του Κασιμάτη. Αλίμονο. Επιτέλους κάποιος αδέκαστος τα είπε. Κάποιος τόλμησε να τα πει τα πράγματα με το... Τα είπε με το όνομά τους, ε. Ναι, Αποστολάκο μου και... Κοιτάξτε να δεις, εγώ συμφωνώ ότι τα είπε με το όνομά τους. Ναι. Σημασία έχει ποιος τους έδωσε αυτό το όνομα. Γιατί παίζει πάντα ρόλο ο νονός. Μήπως μπορώ να απαντήσω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για πάντα. Γιατί ο κύριος περιμένει μια απάντηση. Λοιπόν, πρόσεξε. Μήπως φταίει αυτός που χρηματοδοτούσε τις βίλες στην Αγράμπελη για το δημοσιοοικονομικό χρέος. Μήπως φταίει αυτός που φάγανε μαζί με τον κύριο Μπόβολα τα, όλα τα έργα για την Ολυμπιάδα. 30 δις γράφει ο Real News ότι έφτασε. Μήπως έχει αυτός μεγάλη ευθύνη και θα έπρεπε το λιγότερο να είναι θεσμός, να σεβόμαστε τους θεσμούς. Θεσμός, αλλά τόσοι άνθρωποι που αυτοκτονήσαν. Άκουσα και σήμερα τώρα τον άνθρωπο στην Ιστιαία και τον άλλον. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να αυτοκτονήσει, τίποτε άλλο. Γιατί τον απέλησε κανείς. Έλα ρε εσύ Αποστόλη, έλα ρε Αποστόλη. Έλα μωρή γριά. Έλα ρε Αποστόλη, τι αηδίες είναι αυτές μωρέ με αυτός το θύμιο. Αρνιέμαι. Έλα, δεν θα μπορούσε να γίνει μια ωραία διασκευούλα. Τώρα που θα ψηφιστούν και τα νέα μέτρα. Γαμ με. Να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Δεν είναι καλύτερο. Ωραίο είναι, αλλά. Καταρχήν είναι πιο επίκαιρο. Ισχύει το άλλο, δεν ισχύει. Βλέπεις κανείς να αρνείται τίποτα. Κανείς δεν αρνιέται. Η λύση τελικά είναι η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή θα μας δώσει. Παιδί μου, ναι, αφού το είπαν οι παπαγάλοι. Το είπε ο παπαγάλος. Έτσι και το είπε ο παπαγάλος, τέλειωσε. Η λύση είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Μόνο ο Κασίδης θα μας σώσει, δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Καμία λύση για τα κουνούπια έχει, με έχουν καταφάει, ρε. Φάντα κι εσύ. Ναι, έφερα, ρε, που... Αυτά τα άσχετα που πετάω, τα ανατρεπτικά, σε τρελαίνουνε. Ξέρεις τι να κάνεις για να τα φας. Βράσε κουνουπίδι. Καλό! Είδες ποιος λέει τα άσχετα τώρα. Έλα, γεια. Γεια σου ρε Αποστόλη, τι κάνεις. Καλά εσύ. Να μιλήσουμε. Καλά είσαι. Ναι. Α, να σου πω, μη στεναχωριέσαι ρε παιδί μου. Στεναχωριέμαι, πολύ στεναχωριέμαι. Ετοιμάζουμε στη Μακρόνισο κάτι με ζωνετάκια για σας. Α, θα έχει. Δηλώσετε συμμετοχή ρε. Ωραία, εμείς ετοιμάζουμε στον κόκκινο μήλο, γιατί μην περιμένεις να σας πάω καλύτερα. Κάτι σπιτάκια για σας, πολύ ωραία, μαρμάρινα. Κυρία Θύμινιο, σε ποιο πάρκο είπατε η εκδήλωση του Unfollow? Δεν είναι σε πάρκο, είναι σε κήπο. Στον κήπο των αρχαιολόγων, στην Ερμού 134-135, πού να βρεθεί εκεί πάρκο. Μία πιθανότητα μόνο υπάρχει, να βομβαρδιστεί η περιοχή και να δημιουργήσουμε πάρκα. Δεν είναι κακή ιδέα το να δημιουργήσουμε πάρκα. Και άλλο ένα μήνυμα πριν τελειώσουμε. Τελικά οι άνεργοι ευθύνονται για το μνημόνιο. Αν δούλευαν και πλήρωναν φόρους, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Άθλοι άνεργοι, ο Νίκος μας το στέλνει αυτό, με αυτή την ωραία πρόταση αισιόδοξη. Μπορεί να την ακούσετε κάποιο βράδυ από τα επόμενα, να τη λέει με βαθιστόχαστο ύφος έγκυρος αναλυτής, αδέκαστος και καθαρός. Σας αφήνουμε για σήμερα, αλλά όσο ακολουθεί αμέσως μετά, μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ την Τετάρτη δεν πρόκειται να πάω στην απεργία και δεν πρόκειται να ξαναπατήσω σε απεργία. Γιατί... Και καλά θα κάνεις. Ξέρεις κάτι, μείνε στο σπίτι σου, από εκεί θα αλλάξουν όλα. Γιατί μας κοροϊδεύουνε. Έτσι, να πάμε να κάνουμε παρέλαση, κάθε νόμιμο μέσο, μην τους πειράξουν. Έτσι, και εμείς θα κάτσουμε στα σπίτια μας. Λοιπόν... Να κάτσουμε στα σπίτια μας για να τους κάνουμε σπάσιμους αυτούς που κάνουν απεργία. Λοιπόν, τώρα να δεις. Γιατί εγώ κάνω αυτό που είπε το Κουκουέ. Αλλά δεν βλέπω το Κουκουέ να με υπερασπίζεται. Γιατί? Γιατί μόνο το Κουκουέ είναι για απεργία. Άμα θες εσύ να απεργείς, περιμένεις, θα σου πει το Κουκουέ. Κάνει το Κουκουέ να περιμένει εσένα. Μαζευτείτε εσείς να κατεβείτε, θα έρθει και το Κουκουέ. Μην ανησυχείς, δεν τα χάνει αυτά. Ναι, καλώς είναι. Το πράγμα ότι ο φασισμός της Χρυσής Αυγής είναι κακός φασισμός. Αλλά οι μεγαλύτεροι φασίστες της Ελλάδας είναι στην Αλέκα. Ως γνωστόν. Γνωστό, βέβαια. Ως γνωστόν. Δεν είναι οι αριστεροί οι μεγαλύτεροι φασίστες. Γιατί εγώ του ξέρω. Άσε με να μαντέψω. Άσε με να μαντέψω. Την Κυριακή πήρε καθημερινή, έτσι. Όχι, δεν. Ένα που δεν πήρε. Το διάβασε στο ίντερνετ. Μόνο από το ίντερνετ. Α, εντάξει. Σωστό, να μου δώσει και 4 ευρώ και να μου δώσει κερατά. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Πήγα στα γαλακτισμένου στο Σαββάτο στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Χαρά στο κουράγιο. Πώς μαζευτήκατε, γέμιζε ένα τραπέζι. Η αλήθεια είναι ότι έβρεχε. Ήμουν εγώ και καμιά τριανταρική. Έβρεχε, ρε παιδάκι μου, τι σας έτυχε και εσάς. Αυτή η κακοκαιρία δεν τους πάει τους αγανακτισμένους. Πιο πέρα ήταν. Πέρυσι το καλοκαίρι έτσι δεν έγινε το φθινόπωρο. Πιο πέρα ήταν καμιά δεκαριά μετανάστες. Που φύγανε για διακοπές πρώτα και μετά που γυρίσαν είχε κακοκαιρία. Σκατά. Άκουσε. Να θες να αγανακτήσει και να μην σε αφήνει παλιόκερος. Άκουσε με να σου πω. Ναι. Εκείνο που με στενοχώρησε πιο πολύ ήταν ότι μια ολόκληρη πλατεία και τα μαγαζιά γύρω-γύρω ήταν άδεια. Δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος. Κατάθλιψη. Παρακαλώ. Τι έγινε τώρα, το σηκώσουμε. Ναι, τώρα το σηκώνουμε. Τι θα γίνει, παίρνω τόση ώρα. Τώρα αποφάσισα ότι θέλω να το σηκώσω. Να σου πω, αυτός ο αριστερός θα συνεχίσει να μιλάει έτσι. Μας έχει πρίξει. Πώς θα συνεχίσει να μιλάει δεξιά. Τι είναι, σαν και ο δημοσιογράφο της Καθημερινής, που όταν ήταν σε άλλη εφημερίδα τα λέγει αλλιώς, τώρα στην Καθημερινή έγινε εξαυγήτης. Έλα, μ' ακούς. Πώς τους ακούω. Ρε, εσύ, θέλω να σου πω μια στεναχώρια που έχω να τη μοιραστώ μαζί σου. Κι εγώ έχω στεναχώρια. Έχω στεναχώρια γιατί είπα να δω τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα. Ναι. Ξεκίνησα μέσα στη διάθεση. Να το πω, μέσα στη διάθεση ξεκίνησα να την δω. Με το που ξύπνησα, δηλαδή έκατσα να δω. Είχα κοιμηθεί, δηλαδή είχα χορτάσει ύπνο. Τίποτα. Στο μισάωρο έβλεπα ιδιόνυρο. Δεν είναι στεναχώρια αυτή. Στεναχώρια, φίλε. Στεναχώρια είναι, δεν άκουσα τι είπε ο ηγέτης. Φαντάζομαι θα είπε φρέσκα πράγματα, με φρέσκο λόγο, με φρέσκες ιδέες. Φρέσκα, γενικά φρέσκα. Όχι σύγχρονο λόγο τώρα και τίποτα παλιοκομματικά και παλιομοδίτικα πράγματα. Ας το Τσίπρα, ρε. Ρε, έχουμε χάσει την τώρα, ρε, μαλάκα. Τι λες τώρα. Τι. Την τώρα, ρε. Τι ψέλησες μόλις. Η τώρα δεν χάνεται. Η τώρα είναι η ιδέα. Κακή ιδέα, αλλά είναι. Και ο επίτιμος, ρε φίλε, που είναι ο επίτιμος, ρε. Κοίταξε να δεις. Ο επίτιμος δεν ξέρω τώρα με αυτά και με αυτά και τη στεναχώρηση που τραβάει με την κρίση. Που δεν αντέχει, ξέρεις τι καλόψυχος είναι, δεν αντέχει να βλέπει το λαό έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι για να βγει. Δηλαδή δεν είναι για να βγει, όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν του πάει στο φακό να βγει με μαύρη πλερέζα. Τόσο πολύ. Ναι, δεν γράφει ωραία και δεν θέλει. Α, το διάλογο κατά με κάνει. Όχι τίποτα άλλο, μην τον δει κανείς και νομίζει ότι πέθανε. Κατά με κάνει. Σκατά ήσουνα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Θα λίγο να σχολιάσω έτσι κάτι, αν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Για αυτόν τον μαλάκα τον Ανδρουλάκη και τον σημερινό τον Μητσοτάκη. Μίλετε μαλάκα. Που έλεγαν τα ίδια ακριβώς, γιατί έχουν μάθει το ίδιο πείμα. Γιατί ξέρουν ότι τα πρόβατα δεν αντιδράνε πλέον. Ναι. Οι δύο έχει πολλά. Ενώ τα πρόβατα αντιδράνε, πώς ξέρουν αυτοί λάθος πράγμα. Το ξέρουν, γιατί γίναμε πρόβατα. Α, τώρα. Το ξέρουν, ναι. Mm. Και ότι οι δύο έχει πολλά πρόσωπα. Το ότι έχουν γάμψει τον ελληνικό λαό παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους νόμους δεν είναι βία. Είναι αυτό βία. Ξέρω εγώ. Βία είναι άμα ο λαός δεν θέλει. Άμα ο λαός θέλει, δεν είναι βία. Αυτό είναι ότι ο λαός που να θέλει. Ο λαός δεν θέλει. Τα κόμματα δεν χαρά θέλει ο λαός. Άμα δεν ήθελε ο λαός, αυτά θα έκανε. Αυτά δεν θα έκανε, μάλλον. Θέλει ο λαός. Μην παραπονιέστε, δεν είναι βία. Βία είναι που σπάσαν την παράγκα του Μαυρούλη στην Αθήνα. Αυτό είναι βία. Αν αυτοί, μην πω τη λέξη, πληρώνανε κανονικά τους φόρους, όχι παραπάνω, πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είδατε οι περισσότεροι ποιοι είναι. Αν αυτοί λοιπόν πληρώνανε κανονικά, δεν θα χρειαζόταν η χώρα σήμερα να είναι σε μνημόνιο. Γιατί έπρεπε να έρθει η Θεία από το Σικάγο να την κάνει αυτή την απλή πράξη. Πάντως η θεία από το, ένα λεπτό, η θεία από το Σικάγο έσπαγε στάμνες. Ούτε συλλογική σύμβαση, ούτε βασικό μισθό, ούτε επιδόματα, ούτε ωράριο, ούτε ημερήσιο σταθερό χρόνο εργασίας που είναι και η σημαντικότερη κατάκτηση που είχαμε. Καπιταλισμός λέγεται, δεν τρελαίνεστε, καπιταλισμός. Καπιταλισμός λέγεται, δεν τρελαίνεστε, καπιταλισμός. Τι να κάνουμε. Τι δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.